سماعت فرمائیں نعت مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں کیسا لگوں گا. कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा देखिए यूं तो नात में सारे ही शेर खूबसूरत होते हैं। नात का खूबसूरत तरीन शेर सुना रहा हूं आपको, समाज फरमाए तारीफ लिखूं मैं जो शहंशाह ज़बन की पहले बगदाद शरीफ हाजिरी हो और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे हाजिरी हो। माशाल्लाह सबकी है, जरा दुआ के साथ मांगे चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो बगदाद चलो अली कलाल हर हमद के फूल उड़ाता है अली कलाल हर हमद के फूल उड़ाता है जमाना होश की चौखट से फैज पाता है जमाना होश की चौखट से फैज पाता है कोई वली कोई अब्दाल बन के आता है कोई वली कोई अब्दाल बन के आता है तैयार होश से आकर यही सुनाता है चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो बगदाद चलो चलो चलो हाँ सुन बाबा से पूछो ये बगदाद में जाकर बगदाद में जाकर बगदाद में जाकर बगदाद में जाकर बगदाद से बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा खाजा पिया से पूछो ये अजमेर में जाकर खाजा पिया से पूछो ये अजमेर में जाकर अजमेर से तैयबा कौन कौन जाना चाहता है रात का वो पहर है कि हम में से अगर किसी एक की दुआ कबूल हो गई तो उस एक दुआ के सदके में हम सभी पार लगा दिए जाएंगे। तो दुआ के अंदर शामिल क्या चलो चलो अजमेर चलो चलो चलो अजमेर चलो चलो चलो अजमेर चलो अजमेर फरिश्तों के उतरने की जगह अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा, अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा, अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा। माँ बापियों से पूछो ये पाप पतन में जाकर, हाँ जी, बगदाद से तैयबा का सफर कैसा लगेगा और अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा, ये जो शेर मैं सुना रहा हूँ मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, जरा समाज फरमाए कि बाबा पिया से पूछो ये पाक पतन में जाकर, पाक पतन में जाकर, पाक पतन में जाकर, पाक पतन में जाकर गंजे शकर, गंजे शकर हो साथ सफर कैसा लगेगा, गंजे शकर